साहिब नजर रखना माला नजर रखना साहिब नजर रखना माला नजर रखना तेरा करम सबको मिले सबकी फिकर रखना साहिब नजर रखना माला नजर रखना पैदा हो रहे वो फर्क गर्क हो सबको बराबर बांट ये धरती ये आसमां कोई भी ना हो दर्द में सबकी खबर रखना साहिब नजर रखना माला नजर रखना सब को मिले आराम भी सबको मेहनत करे जो आदमी मेहनत का फल मिले हर बोल पे हर बात पे अपना असर रखना साहिब नजर रखना माला नजर रखना We'll be right back.